będzie można się najeść pysznych truskawek. Potem mamy ich dosyć, ale póki są, to warto korzystać, warto na takie truskawkowanie się wybrać. A na naszych zegarach punktualnie piąta, w kalendarzu dziś 26 dzień czerwca, to 177 dzień w roku. Słońce wstało dziś o godzinie 4:40, zajdzie o 20:50. A imieniny obchodzą dziś Danuta, Emilia, Jan, Janina, Jan, Jarosław, Longin, Romuald, Romualda i Wilhelm. Z kolei ze świąt nietypowych dzień szwagra i dzień przytulania. A jeśli ktoś lubi swojego szwagra, to może te dwa dni połączyć ze sobą. Teraz w trójce Various Monks i Tensen. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 5. Energetycznie bardzo nam się zaczęła ta niedziela, a jeśli z tą energią nie wiedzą Państwo, co zrobić, to mamy dla Państwa dzisiaj propozycję planu. Na przykład można wybrać się do Brodnicy. Tam jest już Piotr Firan, który razem z Państwem z pewnością chętnie wybierze się na truskawkobranie. Będziecie Państwo dużo zbierać i dużo też jeść. No i na szczęście ten owoc ma w sobie na tyle mało kalorii, no bo przecież to tylko cukier i woda, prawda? I to do tego zdrowa. Po takiej ilości, bo już to nie liczbie, truskawek nie trzeba będzie jakichś aktywności fizycznych mocnych uprawiać. Natomiast będę Państwa zachęcać chociażby do posłuchania o sporcie. Dzisiaj panowie Dariusz Urbanowicz i Mateusz Warianka rozmawiać będą między innymi z psychologiem sportowym na temat tego, jak obronną ręką wyjść z różnych sromotnych porażek. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do ostatniego meczu naszej reprezentacji Polski z Mołdawią. Ale szczegółów zdradzać nie będę. Tego wszystkiego będą mogli Państwo posłuchać już dzisiaj w Trójce. Punktualnie o godzinie 17 ta audycja się zaczyna. What Kind of Man i Florence and the Machine teraz w Trójce. Wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired. tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Minut po godzinie 5, Lady Punk i Zamki na piasku. Jako chłopiec najbardziej obawiałem się tego, że zaspokojenie moich ogromnych ambicji leży poza zasięgiem dzieciaka, którego widziałem w lustrze. Tak w jednym z wywiadów mówił George Michael. No i może właśnie dlatego swoją przygodę z muzyką zaczynał w londyńskim metrze, gdzie prezentował swoje talenty. No i jakby nie patrzeć, prezentował je przed bardzo szeroką publicznością. Ten jego talent nie został niezauważony. George'owi udało się spełnić swoje marzenia, chociaż sporym kosztem, bo jego życie prywatne do najłatwiejszych nie należało. Prywatne najłatwiejsze nie było, za to jego kariera muzyczna trwała przez cały czas, a w tym roku został wprowadzony George Michael, oczywiście pośmiertnie, do Rock and Rock Hall of Fame. George Michael teraz w Trójce, na naszych zegarach 19 minut po godzinie 5. till the end of time. Forget about me. But you won't come by. Well, you could. Don't You i Simply Minds w trójce. 5:28 na naszych zegarach, a już dziś na naszej antenie, chwilę po godzinie 19, jak tylko skończy się serwis informacyjny, pojawi się audycja Trójka Live, w której to Michał Grabek-Grabkowski prezentuje Państwu fragmenty najlepszych koncertów, które do tej pory się odbyły. Dzisiaj, z tego co zdążyłam się dowiedzieć gdzieś tam od redaktora, wyciągnęłam od niego te tajemnicze informacje, wiem, że zaprezentuje Państwu m.in. koncerty Iggy'ego Popa, będzie też Amy Winehouse i zespół Hey. A na naszej antenie już za chwilę zdobywcy takich tytułów jak najlepszy wokalista, najlepszy zespół, najlepsza płyta, najlepszy album roku i jeszcze na tej liście jest sporo innych cennych wyróżnień. Riverside, Friend or Foe, teraz w trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big deal. 13 minut dzieli nas od godziny 6. W Warszawie za oknem już bardzo ładna aura. To na dworze, jakby powiedzieli w Krakowie, to akurat na polu. No i u ich na polu dziś akurat trochę cieplej niż u nas w Warszawie. Do 26 stopni jest w Krakowie, 25 w Warszawie. Podobnie dzisiaj też w Łodzi i w Kielcach. Na termometrach w Wielkopolsce do 27 stopni. I to dzisiaj najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Podobnie będzie też nad morzem, ale tam wiadomo, trochę bryzy morskiej i może się zrobić chłodniej. Po południu i wieczorem może być pochmurno. Na wschodzie kraju to przede wszystkim tam też może popadać deszcz. Na szczęście biometr do końca dnia ma być dzisiaj korzystny. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie do końca czuje się korzystnie, no to po tym utworze na pewno to wszystko się zmieni. Galacticos i Mrozu, teraz w Trójce. Heart of Glass i Blondie w Trójce. 16 minut dzieli nas od godziny 6, a zanim zaczniemy tę piękną niedzielę, to cofnijmy się jeszcze trochę w czasie. W najbliższy piątek będzie, właściwie cofnijmy się w czasie, no notowanie już było, ale będzie też przed nami. Właśnie o notowaniu listy przebojów Trójki teraz chcę Państwu powiedzieć, bo do piątku właśnie, ale przyszłego, więc nie cofamy się na razie wybiegamy w przyszłość. Będzie można zagłosować właśnie na swoich faworytów, a dzięki Państwa głosom podczas ubiegłego notowania, i to właśnie to, co chciałam powiedzieć na początku. Od razu na trzecie miejsce wskoczyła nowość od Anity Lipnickiej. No, rzadko takie rzeczy zdarzają się na naszej liście. Amsterdam. Ten utwór pojawił się w notowaniu i pojawi się już teraz na antenie Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. And I don't want the world to see me. tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. Minut dzieli nas od godziny 6. Na koniec dzisiejszego naszego spotkania chciałabym Państwu przypomnieć, że słowo niedziela pochodzi od prawosłowiańskiego słowa nedelati, czyli nie działać, nie pracować. Ale za to relaks i pełen odpoczynek są dziś bardzo wskazane. Takiej właśnie niedzieli Państwu życzę. Dzisiejsze programy realizowała Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem. In the morning, see your eyes, Rosanna, Rosanna. Never thought that a girl like you could ever care for me, Rosanna.